świetnie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 28 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Strażacy opanowali pożar na składowisku opon w Żorach. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Były szef KNF usłyszał zarzut. Śledczy nie zdradzają jaki. Adwokat mówi o przekroczeniu uprawnień urzędnika dla korzyści majątkowej. Jedno z najstarszych w Polsce, krakowski kino Ars, musi się wyprowadzić z centrum miasta. Płoną opony na składowisku w Żorach w województwie śląskim. Na szczęście pożar udało się już opanować. Ogień pojawił się około 1:30 w nocy. Walczy z nim 70 strażaków, mówi trójce kapitan Andrzej Pilny ze Straży Pożarnej w Żorach. Pożar jest w zasadzie zlokalizowany, to znaczy, że nie rozprzestrzenia się już na większy obszar. Nic nie ucierpiał, nikogo także nie trzeba było jak na razie ewakuować. To są dwa zakłady. Jeden zakład zajmuje się przetwarzaniem opon samochodowych, drugi zakład zajmuje się przetwarzaniem materiałów sztucznych, plastików do recyklingu. Akcja gaśnicza, jak powiedział nam kapitan Pilny, może potrwać do godziny 10. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego z prokuratorskim zarzutem. Marek H. został zatrzymany wczoraj rano w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a następnie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Podstawą zatrzymania miały być materiały dowodowe dostarczone przez Leszka Czarneckiego. Kilka godzin trwało wczoraj przesłuchanie podejrzanego Marka H. w katowickiej prokuraturze. Przed godziną 23 przesłuchanie przerwano z uwagi na późną porę, tłumaczy prokurator Tomasz Tadla. Musimy podejrzanemu okazać jeszcze ogromną ilość dokumentów, dowodów, które w sprawie są zabezpieczone. Na tym etapie oczywiście nie mogę przybliżyć ani szczegółów związanych z tym, jak jest skonstruowany zarzut oraz oczywiście tego, czy podejrzany przyznał się do jego popełnienia. Jak poinformował dziennikarzy obrońca Marka H., mecenas Marcin Kondracki, były szef Komisji Nadzoru Finansowego, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Informacje zebrała Agnieszka Loch. Podejrzany w sprawie GetBack Piotr Osiecki, główny akcjonariusz Altus TFI, będzie mógł wyjść jutro na wolność po wpłaceniu 108 milionów złotych kaucji. Sąd w Warszawie oddalił wnioski prokuratury, która odmówiła przyjęcia poręczenia majątkowego. Rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka argumentowała, że Piotr Osiecki i inny podejrzany Jakub Ryba powinni pozostać w areszcie ze względu na obawę matactwa. Ta uzasadniona obawa matactwa w ocenie prokuratorów implikuje dalsze stosowanie tego najsurowszego środka w postaci właśnie tymczasowego aresztowania, które gwarantuje odizolowanie od pozostałych osób, które w tej sprawie już występują w charakterze podejrzanych, jak też innych osób, z którymi panowie podejrzani mogliby mieć nieograniczony w związku z tym kontakt. Sąd odrzucił jednak wniosek śledczych, uznając, że oni nie dostarczyli żadnych nowych dowodów dających podstawę wstrzymania postanowienia o wyjściu podejrzanych za kaucją. Będą mogli opuścić areszt jutro o 6 rano. Jedno z najpopularniejszych kin w Krakowie, kino Ars, znika z centrum miasta. Zmienił się właściciel kamienicy, który chce w budynku otworzyć hotel. Remont ma trwać 2 lata, dlatego kino szuka w Krakowie nowego lokum. Od 1 stycznia zacznie się wyprowadzka. Nie, no szkoda bardzo będzie żył. Tak mi to zami kino naprawdę szok. Bardzo nie lubię multiplexów w zasadzie i zawsze wybierałem takie mniejsze kino. To jest bardzo dobre miejsce na kino, świetne filmy. Ludmiła Kucharczyk, kino Ars. No na pewno nie będziemy w stanie odwzorować tego klimatu, który jest tutaj, no bo to jest jednak zabytkowa kamienica. Ale tak, jak najbardziej zostaniemy kinem studyjnym, niewielkim, z również niszowym repertuarem. Także no mamy nadzieję, że to się wszystko uda. Sylwestrem, że tak powiem, zamykamy działalność przy Tomasza. 6 lat temu kino musiało zamknąć najstarszą salę kinową w Krakowie. Sztuka. Pierwsze seanse odbyły się tu w 1916 roku. Po wojnie aż do roku 1980 działał tam najpopularniejszy w Krakowie dyskusyjny klub filmowy. Gruzini wybierają dziś prezydenta. To druga tura głosowania, w której o najwyższy urząd w państwie walczą popierana przez obóz władzy Salome Zurabiszwili i kandydat opozycji Grigo Waszadze. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 17 naszego czasu. W Tbilisi jest Maciej Jastrzębski. Pierwsza tura wyborów odbyła się 28 października. Spośród 25 kandydatów żadnemu się nie udało zdobyć ponad 50% głosów. Kandydatka popierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie Salome Zurabiszwili zdobyła wtedy blisko 39% głosów, a związany z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim Grigo Waszadze 38% głosów. Według przedwyborczych sondaży obaj kandydaci mają równe szanse. Jedne biura badania opinii publicznej wskazują na minimalne zwycięstwo Salome

It's just a boot on your shrimp fins. Cause when it comes to quarries, I'm known to swim. And that rock light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. So, body moving, body moving. Ain't one sound if it sounds so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, push moving. Body moving, body moving. Ain't one sound if it sounds so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, push moving. Body moving, body moving. Ain't one sound if it sounds so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, push moving. Body moving, body moving. Ain't one sound if it sounds so soothing. Body moving, body moving. We be getting down in the river, push moving. Fan taki nie jest skomplikowany, jak się Państwo domyślają, ale jednak cieszy, utwór cieszy. Choć pani Małgosia napisała, że o tej porze moje buddy nie mówi ani słowa, nic, jeszcze z 15 minut i zacznie chyba. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, gdyby Państwo sobie winszowali, to oczywiście zapraszamy serdecznie. 13 już minut po 6, kłaniamy się. I tak patrzę na rozkład muzyczny jazdy dzisiejszego poranka i zdaje się, że sponsorem dzisiejszej audycji porannej jest literka B. Bo Beastie Boys było. Basia jest. Banaszak będzie. Bemi Bek też. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick samba if he had a chance. And you know it's true that I only know very few simple words of your language. A Brexit I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. How a love will take this world by storm, if it's love and war, so all you goes all around the world. People want to love. Open your eyes, there's so much we don't know, we don't even realize. So you might get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same heart, I don't claim I'm Curie or Copernicus. Yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practiced, I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this love by storm, if it's love and war, so all New York goes all around the world. People want to love and love. Our bardzo przyjemnie sponsoruje literka B. Dziś artystów o poranku A. Przypominam także, że 2, 2 i 7 trójek to numer telefonu Piotr Ładaj czeka. No i że 71335 SMS-owo. A my dziś w audycji opowiemy o tym, że... Zapraszamy do trójki. Że zapraszamy do trójki i że będziemy na spotkaniu z ciekawym człowiekiem. Zawitał do nas Steve Woźniak i opowiadał o życiu i nie tylko. Nawet zwykły młotek ulepsza jakby działania człowieka, a co dopiero nowe technologie. Jeżeli takie myślenie będzie towarzyszyło przedsiębiorcom, to wtedy technologia faktycznie nie będzie dla nas zagrożeniem, tylko będzie niosła same korzyści w przyszłości. O takie informacje na przykład wynieśli uczestnicy tego spotkania. Porozmawiamy o tym wszystkim około 7.40. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Będzie także, będzie o zachętach do polecania nowych pracowników. Nagrody nie tylko pieniężne, ale materialne, jak hulajnogi, aparaty, czy może jakiś wyjazd zagraniczny, bon do zrealizowania. To wszystko można otrzymać za polecenie nowego pracownika. W których branżach? Proszę posłuchać o tym już za chwilę. Tak wygląda nasz rynek pracy w tej chwili. Poza tym oczywiście projekt Tata. Tata będzie opowiadał dzieciom, jak to było, kiedy sam był dzieckiem i wesprze się książką, której bohater przenosi się do czasów dzieciństwa autorki. Świat bardzo przyspieszył. No jest to fascynujące, jeżeli możemy się cofnąć kilka dekad i się okazuje, że jesteśmy w zupełnie innym momencie cywilizacji. To jest świetne. Zdecydowanie. Każdy rodzic chyba kiedyś opowiadał dziecku, jak to było, kiedy był dzieckiem. To są ciekawe historie. 20 minut po 7:00. Zapraszamy. Wcześniej dr Tomasz dziś będzie w kuchni i będzie przestrzegał. Coś gotujemy i odkładamy na przykład łyżkę, którą się tam miesza i odkładamy na to, a później tą łyżkę bierzemy i potem wkładamy do zupy. Lepiej nie. Dlaczego? Proszę posłuchać. Kwadrans po 7:00 pytania z kosmosu. Dziś kosmos kuchenny. O tym mówić będziemy. No a przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziś pocztówka od wuja Filipa. Radio Tirana nadaje od rana, lecz ciotki i wujki słuchają tu trójki. I bardzo dobrze. Filip się pojawi przed 7:00. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry panu. Jak literka B, to może tak z rana jakiś Black Sabbath? Bardzo proszę. No, zobaczymy, co nam się przytrafi. Na razie obiecałem, że będzie B jak Banaszak. Hanna Banaszak teraz. W dziurawym bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, a kysz. I ona też jest dla mnie miła. Że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, z same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. Hanna Banaszak, z przyjemnością. Ciekawe, kiedy redaktor zagra piosenkę z dzwoneczkami, dopytuje pan Robert. Mam wrażenie, że już graliśmy przed sezonem trochę, ale że już było. Dzień dobry, ja mam taką propozycję w związku z tą literką B dzisiaj. Tam słuchacz zaproponował Black Sabbath. Ja może bardziej po polsku w drugą stronę zespół Boys. Może niektórych pobudzi do działania od poranku. Dziękuję, pozdrawiam. Rozważymy we własnym sumieniu oczywiście taką propozycję, ale proszę poczekać. Zobaczymy, co nam się przytrafi. W tej chwili 23 minuty po 6, to teraz. Zapraszamy do Trójki. Wielu pracowników już wkrótce może zmienić się w rekruterów, bo okazuje się, że to się po prostu opłaca. Firmy tak bardzo potrzebują pracowników, że są w stanie zapłacić nie tylko nowo przybyłej osobie, ale także tej, która ją poleciła. Opowiada Magda, pracownica korporacji. To był taki intensywny okres szukania pracy i napisałam do mojego kolegi, jeżeli by coś miał dla mnie, to bardzo chętnie. Poprosił, żebym mu przesłała CV po angielsku. Stworzył mi taki profil na platformie. No i jakoś to tak samo poszło i ja tą pracę przyjęłam. On dostał za mnie jakąś taką bonifikatę, prezent finansowy. To się nazywa programem poleceń pracowniczych, czyli po angielsku Employee Referral Systems. Bartosz Piecuch, ekspert rynku pracy. Rozpoczęło się to w Stanach od tego, że pracodawcy każdym rokiem mają coraz ciężej, żeby zdobyć pracownika, koszty rekrutacji rosną. W Polsce to jest trend, który jest od jakichś 2-3 lat zauważalny. Za konkretne stanowisko dostaje się konkretną kwotę. To znaczy, jeżeli polecamy kogoś na wyższe stanowisko, to dostaniemy więcej pieniędzy. Tak, w zależności od tego, kto na jakim jest etapie, na jakiej ścieżce, na jakim szczeblu tej kariery, to taką kwotę dostaje ta osoba, która poleca. Branża budowlana najpilniej poszukuje pracowników wykonawczych. Cieśli, zbrojarzy, monterów, kanalarzy, brukarzy, tynkarzy, posadzkarzy. Cezary Mączka z firmy Budimex. W dużym uproszczeniu można powiedzieć tak. Wchodzę na stronę polecambudimex.pl. Wybieram z listy stanowisk, na które prowadzimy obecnie rekrutację, to stanowisko, na którą osobę mogę polecić. Przesyłam tej osobie link, ona do nas aplikuje, my tą osobę zatrudniamy i po 3 miesiącach, po okresie próbnym, wypłacamy osobie, która rekomendowała tego pracownika, 2000 zł. Są firmy, które zachęcają do tego, żeby ktokolwiek polecał. My możemy wejść w internet, znamy kogoś, kto szuka pracy, znamy informatyka, znamy dentystę, znamy programistę i na przykład polecamy go danej firmie, po czym za kilka miesięcy się okazuje, że dostał pracę, a nasze konto zasila nagroda pieniężna. Dokładnie tak to działa. Dobrym przykładem są informatycy, że jest to branża, która najbardziej inwestuje w tego typu rozwiązania i najbardziej poszukuje pracowników. I tak na przykład Logsoft płaci 10 tysięcy za skuteczne polecenie pracownicze. Weronika Szkwarek z portalu bankier.pl. IBM potrafi płacić od 2 do 5 tysięcy złotych brutto, Nokia od 5 do 7 tysięcy złotych brutto. Wiem też o innych sposobach motywowania, no bo też trzeba powiedzieć, że to działa motywująco. Typu nagrody takie nie tylko pieniężne, ale materialne, jak hulajnogi, aparaty. Czyli ja przyprowadzę pracownika i dostanę hulajnogę? Tak, właśnie ta hulajnoga, czy aparat, czy może jakiś wyjazd zagraniczny, bon do zrealizowania. Od zawsze jest tak, że 70% średnio stanowisk jest obsadzanych z poleceń. Czyli pracodawcy mówią, ok, chcemy mieć tego pracownika szybciej i jesteśmy w stanie te koszty, które płaciliśmy wcześniej headhunterom albo portalom pracy, jesteśmy w stanie oddać swoim pracownikom. Ja próbowałam polecić moją koleżankę, ale ona akurat zdecydowała się wybrać inny w ogóle kierunek. Natomiast dostałam jakieś punkty. Kolega, który mnie polecił, też dostał jakieś punkty. Za to, że ty poleciłaś koleżankę. Tak, tak, więc to tak działa właśnie. Takie pączkowanie, o, można powiedzieć. Pączkowanie przez polecanie, czy też polecanie przez pączkowanie. Oto jak działa system poleceń, pytała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Hulajnogę można dostać, jak państwo słyszeli. No i cóż, słuchacze na to? 22 i 7 3, ekranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy w sprawie takich poleceń na przykład, ale nie tylko. Dzień dobry. Chciałam się odnieść do tego, co przed chwilą powiedział pan a propos boysów. Z boysów to tylko boys to men. Tak, to jest słuszna koncepcja, ale obiecałem, że Bemi Beck. To będzie. Za polecenie kogoś. Moja szkoła nie ma pieniędzy nawet na to, żeby dorobić klucze do pokoju nauczycielskiego dla nauczycieli, a zamek się popsuł. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. No to w różnych branżach różnie jest. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego z prokuratorskim zarzutem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Marek K. był przesłuchiwany w Katowicach przez ponad 9 godzin. Podejrzany składa obszerne wyjaśnienia, to aż 35 stron tekstu, powiedział prokurator Tomasz Tadla. Podejrzany pozostaje do dyspozycji prokuratora. Mamy 48 godzin, aby wykonać z nim wszystkie podstawowe czynności i próbujemy wykorzystać ten czas optymalnie. Prokuratura nie ujawnia, jaki zarzut usłyszał Marek H. Jego obrońca informował wcześniej, że chodzi o przekroczenie uprawnień dla osiągnięcia korzyści. Około 80 osób protestowało wieczorem przed konsulatem generalnym Rosji w Poznaniu. Skandowali hasła Wolna Ukraina i Solidarność naszą bronią. Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce podziękowali za zorganizowanie protestu i wsparcie, jakie otrzymują od Polaków w codziennym życiu. Parlament Ukrainy zatwierdził dekret prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego. Wielu mieszkających w Polsce Ukraińców obawia się problemów z przekraczaniem granic. Co najmniej 22 osoby zginęły, a 22 zostały ranne w wybuchu w pobliżu zakładu chemicznego w mieście Zhangjiankou w północnych Chinach, 150 km na północny zachód od Pekinu. Eksplozja spowodowała pożar, spłonęło kilkadziesiąt ciężarówek. Akcja ratownicza trwa, ranni zostali przewiezieni do szpitala. Kolejny serwis w Trójce o 7:00.

pełna, będzie cię z boka. Szutka w to do loka. Pamiętaj, w niej dusie masz być orłem, a nie strusiem. Nawet wyjdzie z boka. Szutka w to do loka. Pamiętaj, w niej dusie masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, znowu taka. Raz chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, znowu taka. Raz chce się płakać, płakać się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, płaka się chce. Płaka się chce, się chce. O, płaka się chce. Ale na pewno było o zdrowiu. Na pewno było o zdrowiu. No właśnie, dzwonię wcześniej, bo nie wytrzymałem. Wie pan co? To powiem tak. Boże broń, byleby bez boys. To chyba, że bad nie bad boys blue, tylko Pet Shop Boys przecież. Ale może być Pet Shop Boys Blue, bad. Dobrze? Czy się pogubiłem? Nie, ja dobrze powiedziałem. Tak? No, nie wiem. Ja też nie wiem, ale chyba dobrze. Chyba Spice Girls byłoby jakimś rozwiązaniem, wyjściem z tej pułapki. Dobre, bo tam jest Mel. B, C. Mel B, więc mogłoby być. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Ładnie pan zagrał o tym naszym skoczku. Macieju Kocie. Było, że Macieja Kota. Pani Banaszak śpiewała. Tak, tak, tak. Pozdrawiamy pana Macieja, życzymy powrotu do formy. Proszę się nie załamywać, bo już czytałem gdzieś tam, że jakiś koniec kariery w tle, czy coś. Wszystko będzie dobrze. Ładną piosenkę usłyszeliśmy, a były szef nadzoru usłyszał zarzuty. Dziś Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita. Największe tytuły na pierwszych stronach o zatrzymaniu Marka H, bo teraz już tak trzeba przedstawiać byłego szefa KNF. Na pierwszych stronach ten temat dominuje, afera KNF, pierwsze zarzuty. A tutaj chyba tak miało być rymowanka. CBA zabrało Marka H. No i to jest akurat Rzeczpospolita. Państwo wyciąga konsekwencje wobec winnych afery KNF. Tak sprawę akcentuje Gazeta Polska codziennie. Ale ta sprawa na trzeciej, a nie na pierwszej stronie tego wydania. Prezes chciał sprzątać, sprzątnęli prezesa. Ale to już nie Marek H, tylko szef Banku Pocztowego stracił posadę, bo upierał się przy przejęciu Śląskiej Kasy. Teraz bałagan, który w jej księgach ujawnił audyt, chce posprzątać Alior, Skok Jaworzno. Tutaj widzimy na zdjęciu, to jest okładka Pulsu Biznesu. Dzisiaj, no i oczywiście konflikt na Ukrainie, nazywany agresją przy Rosji, bo to też takie słowa padały wczoraj, dziś cytowani niektórzy politycy, także w Gazecie Polskiej codziennie więcej na ten temat. No i konsekwencje, taki sygnał, dobry sygnał z Europy Zachodniej, cytowany Frankfurter Allgemeine Zeitung, wstrzymać Nord Stream 2 po konfrontacji Ukrainy i Rosji w cieśninie Kerczeńskiej stało się jasne, że należy jak najszybciej zrezygnować z budowy tego rurociągu. Zależność od tranzytu gazu przez Ukrainę na razie powstrzymuje Moskwę przed większą agresją wobec Kijowa. Tak pisze niemiecka gazeta, cytowana dziś przez Gazetę Polską codziennie. Świat reaguje na agresję Rosji. To obok kolejny artykuł. Dziennik Gazeta Prawna pisze o nielegalnych domach seniora. W całym kraju jest co najmniej 128 prywatnych domów opieki, które nie mają zezwolenia wojewody na prowadzenie działalności. 434 placówki dopełniły formalności i znajdują się w specjalnych rejestrach. Właściciele nielegalnych placówek nie boją się kar grożących im za funkcjonowanie niezgodnie z przepisami. Wielu z nich zamyka placówkę w jednym miejscu i otwierają w drugim, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o takie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym czy niepełnosprawnym. Patrioty zbliżają się do Wisły. W najbliższych dniach MON wyśle do USA zaktualizowane zapytanie ofertowe w sprawie drugiej fazy Patriotów, donosi Dziennik, ale wszystkie dzienniki piszą o tej sprawie, która na stosunki polsko-amerykańskie kładzie się cieniem, czyli list ambasador USA, Georgette Mosbacher, która jest zaniepokojona oskarżeniami członków polskiego rządu wobec TVN, tak pisze Gazeta Wyborcza, ale o sprawie o liście piszą też niemal wszystkie dzienniki. Chodziło tylko o zbadanie autentyczności listu, no i sprawa wyszła na światło dzienne. No podobnie jak ze sprawą autentyczności taśm w aferze KNF-u i wtedy CBA zareagowało. Tak można wspólny mianownik wyciągnąć. Poza tym Rzeczpospolita pisze o rekordowym czarnym piątku. Tylko tego dnia niemal 11 milionów Polaków krążyło po serwisach zakupowych w polowaniu na okazje cenowe. To ponad milion więcej niż tego dnia rok temu, co pokazuje skalę zainteresowania konsumentów anglosaskim obyczajem. Obroty sklepów internetowych rosły nawet o ponad 100%. Nikt w branży nie pamięta takich fantastyczny rekordów. Pomysł, żeby tak zrobić. No, ja wczoraj przejrzałem celowo jeszcze kilka serwisów, na których także zaglądałem w piątek. Czy te ceny rzeczywiście teraz są wyższe? Odrobinę, ale są przynajmniej te, w których trafiłem. Te, na których trafiłem. To nie znaczy, że ja robiłem jakieś wielkie zakupy w piątek. To raczej ciekawość. Dziś ziemię... Kupię sobie z ciekawości. A propos właśnie, to kup sobie ziemię, albo będziesz mógł kupić ziemię. A nie wiadomo z czego. Może najlepiej z konta jakoś tam. Dziś ziemię pod uprawę może kupić tylko rolnik indywidualny, co powoduje, że trudno ją sprzedać, ale resort rolnictwa chce zrezygnować z tych ograniczeń i, jak pisze Rzeczpospolita, łatwiej będzie też obracać ziemią rolną w miastach. Jak wszyscy sobie zaczną obracać ziemią, proszę pana, to się nawet doktor Rożek nie połapie, w którą stronę my się kręcimy. A on lubi szacować, to nie oszacuje tego. Więc z tym obrotem ziemi to proszę jeszcze się zastanowić, tak czy inaczej są plany. Gorący grudzień w autosalonach to obok. No, chodzi o podpisanie umowy leasingowej przez firmy na starych zasadach, korzystniejszych i tak dalej. Tam będzie rzeczywiście, mogą być kolejki. Nasz dziennik pisze o tej jeszcze nieodkrytej do końca karty historii. Wielu ludzi w Niemczech nie zna polskich korzeni, swoich polskich korzeni, domyślają się przeszłości. Podczas II wojny światowej Niemcy wywieźli z Polski około 200 tysięcy dzieci. I o tym dziś pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. To poważna sprawa. W fakcie wyznanie Ireny Santor, której ciężko po śmierci męża, a w Superekspresie, no oprócz ciągu dalszego historii, dramatycznej historii z ojca, którą zna cały kraj chyba, także tytuł duży na górze. Atak drożyzny na święta. I to nie są dobre informacje. Susza spustoszy nasze portfele. To z powodu suszy właśnie. Trzeba zapłacić na przykład za ziemniaki złoto 80, kiedy całkiem niedawno płaciliśmy tylko 90 groszy, a to oznacza 100% podwyżkę. Niewiele lepiej jest z cebulą, marchwią, pietruszką, burakiem, kapustą i karpiem. I jak tu zrobić święta? Super Express więcej o tym pisze. Dziękuję panu bardzo. No właśnie. Chciałem tylko powiedzieć, że w jednej z... Aha, to Gazeta Polska dzisiaj na pierwszej stronie, bo to pominąłem jakby, ale o Wojciechu Kałuży pisze sporo i o hejcie, który się wylał w internecie. Polityka też pisze o człowieku, który stracił twarz w ten sposób. Ale do tygodników zajrzymy jutro, bo jeszcze dojdzie gość niedzielny. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Zapraszam 20 po 7 projekt Tata. Aha, dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy można jeszcze jakąś pioseneczkę na B, a nawet podwójne B? Beastie Boys dla Bielska Białej. O, proszę pana, skoro sponsorem jest literka B, to Beastie Boys było na początku. Na początku właściwie. A BB King będzie? A, rozważymy to jeszcze, rozważymy. Jest taka sprawa od pani Agnieszki Polonickiej, list przyszedł, o tym, że 6 lat temu tego dnia właśnie dziś obchodziła 33 urodziny, wtedy to był 333 dzień roku, a do końca roku pozostało 333 dni. W tym roku jest inaczej, bo jest 332, a do końca roku 33, a urodziny 33 plus 3 plus 3, ale żeby życzenia złożyć. Składamy, chociaż pomyliłeś się, bo nie mogło zostać do końca 333 dni, tylko 33 dni. No przecież powiedziałem. No prawie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, panie Agnieszko. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. mammal, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Let me be Pacific, I wanna be down in your South Seas. But I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize on your thighs, high tide, B5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic trip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lau. And then we'll do it doggy style, so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. To było na B, zdecydowanie na B. Dzień dobry. Przed chwilą pan Krystian mówił o Czarnym Piątku i o tym, ile my wydaliśmy, ile ludzie taniej kupili. No ja muszę się przyznać, pochwalić tym, że zaoszczędziłem około 3000 zł, bo po prostu w Czarny Piątek w ogóle nie robiłem zakupów, no i nie wydałem tych 3000 zł, zostało na rachunku. Oj, myślę, że więcej pan zaoszczędził, tylko tak przez skromność. Dzień dobry. I odnośnie sponsora dzisiejszej audycji, na literkę B. Może coś z klasyków polskiej muzyki, czyli Breakout, chyba że już był. Nie, nie było, ale jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Sporo propozycji od państwa, więc no, trzeba będzie coś wybrać. Za 10,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. I tak się przypadkowo składa, że teraz też będzie na literkę B, bo to będzie bardzo, ale to bardzo utalentowany skrzypek. Filip Jaszczar, dzień dobry. Dzień dobry, 28 listopada. Imieniny dziś obchodzą Kwieta, Sostenes i Berta. Jedyna Berta, jaką znam, jest cały czas na diecie. Wszystkiego najlepszego. Jeśli mają państwo coś do załatwienia w Albanii, to dziś będzie to utrudnione, ponieważ Albańczycy obchodzą święto niepodległości. Ale możemy ewentualnie posłuchać albańskiego radia Tirana, które jest dzisiejszym jubilatem. Radio Tirana rozpoczęło nadawanie 80 lat temu od wyemitowania tego dżingla. Tirana na na na na, Tirana na, Tirana na na na na, Radio Tirana. Radio Tirana nadaje od rana, lecz ciotki i wujki słuchają tu trójki. Nie wszyscy będą celebrować albański Independent Day. Nie wszyscy też będą obchodzić kolejne dzisiejsze święto, a szkoda. 28 listopada przypada dzień pocałunku. Oto muzyczne nawiązanie. to oczywiście był zespół KISS. Przygotowując się do audycji, przeprowadziłem badania do pracy naukowej pod tytułem Jak całują Polacy, a jak Francuzi? Podobieństwa i różnice wynikające z uwarunkowań kulturowych. Badania żmudne i ryzykowne. Jeden podmiot badań mnie spoliczkował, inny do dziś przysyła mi SMS-y. Taki wysoki, łysy podmiot badań. A oto wyniki. Na powitanie Francuzi całują się w policzki 2 razy. Mua, mua. Polacy na powitanie całują 3 razy. To logiczne, w każdy z 3 policzków. W Polsce całując w policzki witają się kobiety, ewentualnie kobieta z mężczyzną. We Francji wszyscy cmokają się na powitanie, nawet mężczyzna z mężczyzną. 2 facetów podchodzi do siebie i wymieniając kurtuazyjne ça va bien, mua, mua. Jak mówiłem, badania żmudne i ryzykowne. A oto kilka melodii, po których my, Polacy, całujemy najczęściej. Po wysłuchaniu tradycyjnej pieśni 100 lat lub całej wiązanki piosenek 100 lat, 100 lat mało jeszcze i jeszcze jeden i jeszcze raz, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam, czyli mniej więcej po kwadransie uczty muzycznej, przechodzimy do całowania. Całowanie jest czynnością miłą, sympatyczną, ale uwaga, niespecjalnie higieniczną. Po czym poznamy osoby świętujące dzień pocałunku? Za tydzień będą miały grypy, chrypy, katary, koszmary. Wybór należy do państwa. A ten pan, który wczoraj mnie obraził, może mnie pocałować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, redaktor Filip Jeszla. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Do usłyszenia oczywiście, drogi redaktorze, za tydzień. Dziękuję za wszystkie propozycje. Padła propozycja B.B. King. No to oczywiście, jeśli na B, no to będzie B.B. King, ale z przedstawicielem też literki C, z panem Erikiem.